دیوبند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مدد حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مدد حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھ حشر میں عزت رسول اللہ کی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، ڈر لگتا ہے سرکار، برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جب روح میرے تن سے نکلنے گھڑی ہو، جب روح میرے تن سے نکلنے شیطان لعین سے میرا ایمان بچانا، شیطان لعین سے میرا ایمان بچانا، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جب دم وہ لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، شاہ اے مدینہ تم جلوا دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا تم جلوا دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑ نہ تنہا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑ نہ تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب غور غریبا کو چلے میرا جنازہ جب غور غریبا کو چلے میرا جنازہ رحمت کی رضا اس پہ خدا را تم اڑھانا رحمت کی رضا اس پہ خدا را تم اڑھانا جب قبر میں احباب چنے مجھ کو لٹا کر اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا تے خیر سے تدفیر کے غوثہ رے مراحل ہو قبر کبھی لطف سے آسان دبانا ہو قبر کبھی لطف سے آسان دبانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جس وقت نکیرین کرے آ کے سوالا سرکار تم آ کر مجھے جوابات سکھانا سرکار تم آ کر مجھے جوابات سکھانا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا تجھ پتے میں میری نور کا فانوس سے جلانا، تربت میں میری نور کا فانوس سے جلانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل، دینے کو دلاسا شگ والا ضرور آنا، دینے کو دلاسا شگ والا ضرور آنا، جب روز قیامت ہو سواگیل پہ سورج، جب روز قیامت ہو سواگیل پہ سورج، کوثر کا چلکتا مجھے ایک جام پلانا، کوثر کا چلکتا مجھے ایک جام پلانا، ہو عرصہ محشر میں میرا چاک نہ پڑتا، مجھے دامن رحمت میں چھپانا، للہ مجھے دامن رحمت میں چھپانا، محشر میں حساب میں دے نہ سکوں گا، رحمت نہ ہوئی ہو گا جہنم میں ٹھکانا، رحمت نہ ہوئی ہو گا جہنم میں ٹھکانا، فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت، غلام آپ کا مجھ کو نہ بلانا، میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بلانا، جب آخری وقت آئے مجھے جلوہ دکھانا، فرما کے شفاعت میری عائشہ پر مغشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا، یا شاہ مدینہ مغے میلاد کا صدقہ، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا عطا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ محترم و پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی چینل پر براہ راست زیارت بھی کر رہے تھے، اور امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے والے اسلامی بھائی جو دور دراز کا سفر کر کر یہاں تربیتی نشست میں شامل ہوئے ہیں علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، وہ امیر اہل سنت سے رات کے اس پہر میں قطار بنا کر ملاقات کر رہے ہیں اور امیر اہل سنت سے برکتیں لے رہے ہیں، دعائیں لے رہے ہیں، دم کروا رہے ہیں الحمدللہ عزوجل، اور مدنی چینل پر یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ اور یقیناً مدنی چینل کے وہ ناظرین جو شیخ طریقت امیر اہل سنت سے یا دعوت اسلامی سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک دلچسپ مرحلہ ہوتا ہے، ایک دلچسپ بات ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے آدمی محبت کرتا ہے، اسے دیکھ رہا ہو، اس کے انداز کو دیکھ رہا ہو، اس کی مسکراہٹوں سے لطف اندوز ہو رہا ہو، تو الحمدللہ عزوجل یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ سلسلہ الحمدللہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیو، آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں کہ میرے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی براہ راست ملاقات کے ساتھ ساتھ آپ مدنی پھول سننے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک سے اسلامی بھائیوں نے جو کالز ریکارڈ کروائی ہیں، اس ملاقات کے بارے میں تاثرات، مدنی چینل کے بارے میں تاثرات، علماء کرام جو کہ دین کے لیے شمع کی مانند ہے، وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اور مدنی چینل کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں کہ ایک عالم جس نے علم دین حاصل کیا اور انتھک محنتوں کے بعد وہ ایک منصب پر پہنچا، عالم بن گیا، اب جس طرح وہ دنیا کو، جس طرح کائنات کو اور تمام معاملات کو وہ دیکھتا ہے، ایک نا اہل یا نا علم اس انداز میں نہیں دیکھتا۔ یقیناً عالم کی نظر دیگر سے افضل ہے، عالم کا دیکھنا دوسرے سے یقیناً ممتاز ہے۔ علماء امیر اہل سنت کے بارے میں، دعوت اسلامی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول خود اس میں ایک شعبہ جامعۃ المدینہ جو کہ عالم بناتا ہے، اور یہ دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت خود عالم گر ہیں، مگر وہ علماء جو الحمدللہ عزوجل محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے، وہ امیر اہل سنت کے بارے میں اور مدنی چینل جس طرح جاری ہو گیا اور دنیا میں پھیل گیا، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے ان تاثرات میں سے ایک عالم دین کے تاثر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی کے بارے میں اپنے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی نے بہت مختصر وقت کے اندر پوری دنیا کے اندر سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سنت شریفہ پہ عمل کا ذوق جو ہے آسان طریقے سے بیدار کیا۔ ہمیں پاکستان بھر میں آنا جانا رہتا ہے، ہم نے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتوں سے بہت سے نوجوانوں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہوا دیکھا۔ صلاۃ و سنت کی پابندی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا خوانی کے حسین نغمے زبانوں پر، اور یہ اس تحریک کا شاندار فیضان ہے، اور یہ مرہون منت ہے حضرت قبلہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکات ملالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم و عمل، عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ہم نے بہت سے بزرگوں سے سنا کہ اس دور کے اندر حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل ہیں، اور یقیناً صحبت جو ہے وہ بندے پہ اثر کرتی ہے، جیسا کہ کہا گیا اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، تو وہ بذات خود عامل بالسنہ ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت شریفہ پہ عمل خود ان کی زندگی کے اندر شامل ہے۔ تو عمل کی یہ جو بہار ہے بحمد اللہ، ہم نے وہ ان کا خلوص اور عمل جو ہے اس کی برکات لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے تاکہ وہ مزید دین و سنیت کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ جہاں وہ ہمارے پڑھنے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف شعبوں کے اندر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اور انہی بڑے شعبوں میں سے ایک شعبہ مدنی چینل ہے۔ اس دور میں میڈیا، خصوصی طور پہ الیکٹرک میڈیا جو ہے، اور یہ کیبل سسٹم اور انٹرنیٹ سسٹم پر جس قسم کی حیا سوز مناظر اور جس قسم کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں بے حیائی کے ہر طرف، تو ایسے دور کے اندر میڈیا کے اوپر یہ ایک انقلاب برپا کیا ہے دعوت اسلامی نے مدنی چینل کی صورت میں، بالخصوص پنجاب سے لے کر کشمیر تک ہمارا دینی خدمت کے اعتبار سے آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو آج تک جس گاؤں میں بھی گئے ہیں، جس علاقے میں بھی گئے ہیں، ہر جگہ مدنی چینل کے بارے میں ہم نے اچھی خبریں سنی ہیں کہ لوگوں کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے۔ جن گھروں کے اندر میوزک گانے بجتے تھے، الحمد للہ وہاں پر سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف کا سلسلہ اور انقلابات برپا ہیں۔ تو ہم مدنی چینل کے لیے بھی نیک تمنائیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دین و سنیت کے فروغ کے لیے اس کو ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار کے ساتھ مدنی چینل کو پوری دنیا میں ترویج و اشاعت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ حضرت کے تاثرات دعوت اسلامی، شیخ طریقت، امیر اہل سنت اور مدنی چینل کے بارے میں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھے اور سنے کہ کیا ہی کتنے پیارے انداز سے ماشاءاللہ انہوں نے تاثرات بیان کیے، واقعی حق اور سچ پر مبنی باتیں انہوں نے بیان کی۔ ایک چیز جو کلک کرتی ہے کہ اس دور میں واقعی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے کو بہت برے طریقے سے برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک برتن، اس میں یا اچھی چیز سما سکتی ہے یا گندی چیز، یا برائی سما سکتی ہے یا اچھائی سما سکتی ہے۔ جس برتن میں گندگی ہو، اس برتن میں جب تک گندگی دور نہ ہو اس وقت تک اچھی چیز نہیں آ سکتی، اور جس برتن میں پہلے سے ہی اچھی چیز موجود ہو تو اچھی چیز کی برکت سے، اچھی چیز کی موجودگی سے بری چیز اس میں جگہ نہیں لے سکتی۔ یہی مثال دعوت اسلامی میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی ہے۔ یقیناً الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے حیا سوز مناظر ضرور عام ہیں، مگر جہاں الیکٹرانک میڈیا ایک برائی کی طرف مختلف عناصر کے ذریعے انسان کو لے جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا میں دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی تو ہے کہ جب حیا سوز مناظر کے ذریعے کسی کا دل گندا ہوتا چلا گیا، گندگی گندگی اس کے برتن میں بھرتی چلی گئی، مگر جب اس نے دعوت اسلامی کو جوائن کیا، اس نے مدنی چینل کو سوئچ کیا اور مدنی چینل پر مختلف سلسلے دیکھے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شامل ہوا اور امیر اہل سنت سے مدنی پھول لیے، یہ ملاقات کے مناظر دیکھے، کیا خبر کسے کیا چیز اچھی لگ جائے اور اس کی زندگی بدلنے کے لیے وہی چیز کافی ہو، بس وہی چیز، وہی ملاقات کا منظر، وہی سلسلہ، وہی مدنی مذاکرہ، وہی مدنی پھول اس کی دل کی گندگی دھونے کا سبب بن گیا، اور دل کی گندگی جب صاف ہوئی تو اس میں نمازوں کا نور، تو صیام کا نور، روزوں کا نور، تو اس میں حج کی محبت، مدینہ پاک کی حاضری کی محبت، علماء اور اولیاء سے ملنے کی محبت اسی دل کے اندر پیدا ہوتی چلی گئی۔ تو یہ دیکھیں کہ مدنی چینل، یہ بھی الیکٹرانک میڈیا ہے، مگر اس کا مثبت استعمال، اچھا استعمال مدنی چینل کی صورت میں آج لاکھوں لوگوں کی زندگی تبدیل کر رہا ہے۔ ہم تک بہت تھوڑی معلومات پہنچتی ہے، یقیناً دنیا بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اور یہ مدنی چینل اردو زبان میں ضرور ہے مگر انگریزی میں بھی سلسلے ہیں، کچھ عربی میں بھی اس کے سلسلے ہیں، اور فیلنگز کی زبان دنیا میں ہر جگہ سمجھی جاتی ہے۔ کوئی افریقہ سے تعلق رکھتا ہے، اردو نہیں سمجھتا، مگر وہ مدنی چینل دیکھ کر اسے بھی مزہ آتا ہے، اسے بھی اچھا لگتا ہے، اسے بھی روحانیت ملتی ہے۔ تو مدنی چینل دنیا بھر میں عام ہے، دنیا بھر میں اس کے ذریعے کس کس گھر میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں یہ سب ہم تک نہیں پہنچتی، مگر جو پہنچتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کتنوں کی تقدیریں بدل گئیں، کتنے کفار اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے، کتنے بے نمازی نمازی بن گئے، کتنے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن میں چھپنے کے بعد فیشن پرستی کو چھوڑ کر پردوں کی اور حیا کی چادریں اپنا لی۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج اس وقت میں آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین سے یہ التجا کرتا ہوں، جو جو اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، کہ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں دیکھیں، یہ دنیا مختصر ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور ہمارا دل اگر گانے سن سن کر، فلمیں دیکھ دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، بے حیائی کے مناظر دیکھ کر، آنکھوں کے ذریعے اگر ہمارا دل گندا ہو چکا ہے، تو اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ گندگی لے کر دنیا سے نہیں جانا، ہمیں آج ہی توبہ کرنی ہے، ہمیں آج ہی اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ ایک ولی کامل کی زیارت کی برکت سے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت کی برکت سے مسلمانوں کی تقدیریں ضرور بدلتی ہوں گی، بلکہ کافر کی بھی تقدیر بدلتی اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز اپنانے کے لیے دعوت اسلامی میں آ جائیے۔ دعوت اسلامی کیا ہے؟ سنتیں، سنتوں کا پیغام ہے، سنتیں اپنا لیجیے آپ دعوت اسلامی والے۔ ہمارا ایک ہی تو نعرہ ہے کہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلتے ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات ہمیں ان سنتوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ سنتیں ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، اور الحمدللہ ہم اس طریقے پر آ رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل جو اس دامن میں آ جاتا ہے، اس جس پر نظر ہو جاتی ہے، جس پر نظر اٹھ جاتی ہے، وہ کہاں پہنچتا ہے۔ تو دیکھیے دعوت اسلامی سے، دعوت اسلامی میں رہنے والے جو دنیا سے گئے، جو دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے بھی مناظر آپ نے مدنی چینل پر مختلف اوقات میں دیکھے ہوں گے۔ مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار، مختلف مواقع پر جو اسلامی بھائی شہید ہوئے، جن کی قبر کھلنے کے واقعات ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے قبر میں ان کا جسم سلامت رکھا، انہیں قبر میں سلامتی دی، آخرت میں بھی سلامتی ہوگی، جنت میں ان کے لیے مقام ہوگا۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، آج آ جائیں اور اس دامن میں چھپ جائیں، انشاءاللہ عز و جل غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بن جائیں گے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق توبہ نصیب ہو جائے گی، اور ہمارا شمار بھی اچھوں میں ہوگا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ملاقات کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، آئیے ایک اور عالم دین کے تاثرات سنتے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی کے بارے میں، مدنی چینل کے بارے میں، باپا کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم کے فضل و کرم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے دعوت اسلامی کا وجود اہل سنت و جماعت کے لیے ایک بہت ہی برکت کا باعث ہے۔ دعوت اسلامی نے بحمد اللہ تعالی لوگوں کے ایمان اور عقائد کا تحفظ کیا اور ان کے اعمال کی اصلاح کی، اور اس وقت تک میری معلومات میں دعوت اسلامی کے جو جو شعبہ جات آئے ہیں وہ سارے قابل تحسین ہیں، اور جہاں جہاں ضرورت تھی کام کرنے کی، ملک میں اور بیرون ملک، دعوت اسلامی نے الحمدللہ اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل دعوت اسلامی کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یہ سارا فیضان امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، جن کی انتھک محنت، کوشش اور خلوص کی برکت سے آج دعوت اسلامی چہار دانگ عالم میں اس کی بہاریں الحمدللہ ہیں، اور حضرت امیر اہل سنت کی پرخلوص شخصیت کا یہ کرشمہ ہے کہ جو ان کی زیارت کرتا ہے یا ان کی صحبت اختیار کرتا ہے تو بڑے بڑے لوگ بد عملی سے تائب ہوئے، بد عقیدگی سے تائب ہوئے، اور یقیناً یہ امیر اہل سنت کی صحبت بابرکت کا فیضان ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ دعوت اسلامی نے جہاں دیگر کام کیے ان میں ایک اہم کام مدنی چینل کا اجرا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے تمام سلسلے جو بھی چل رہے ہیں یا مجلس شورا جو بھی سلسلے بناتی ہے اس میں ہر چیز پیش نظر رکھی جاتی ہے، تو عوام الناس کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھنے والے ان کے بارے میں اچھی اچھی آراء کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو عروج اور ترقی عطا فرمائے، اور حضرت امیر اہل سنت کی عمر میں، عمل میں، صحت میں اللہ کریم برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی اس وقت کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگرچہ اٹھی اس تحریک کا آغاز اگرچہ باب المدینہ کراچی سے ہوا، اگرچہ اس میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد وہ ہے جو پاکستان میں بسنے والے ہیں، مگر یہ تحریک اب صرف ایک شہر یا ایک ملک کی نہیں رہی، الحمدللہ عزوجل دنیا کے مختلف ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام صرف پھیلا ہی نہیں ہے بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی کام مختلف ممالک میں ماشاءاللہ مضبوطی حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت کا فیضان جاری ہو گیا ہے، شورا کے اراکین سفر کرتے ہیں، مختلف اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، اور ان کے سفر کی برکت سے اب دعوت اسلامی کے مختلف ممالک میں مدنی قافلوں کا سفر، ان کے مناظر بھی آپ نے مدنی چینل پر دیکھے ہوں گے، اور خصوصاً مختلف قومیں جو اس انداز کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو رہی ہیں، قریب آ رہی ہیں، اس کا ایک اپنا منظر ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ناظرین جسے دیکھ کر یقیناً سوز حاصل کرتے ہوں گے، جسے دیکھ کر یقیناً اپنے دل میں ایک اچھی کیفیت پاتے ہوں گے، الحمدللہ عزوجل۔ اللہ تبارک و تعالی اس فیضان کو قیامت تک جاری رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس فیضان کو، امیر اہل سنت کے اس فیضان کو، اور آپ جس تحریک کو لے کر چلے ہیں، آپ جس مقصد کو لے کر چلے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کو قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور اسلامی بھائی اس میں آتے رہیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے رہیں۔ یقیناً اس میں شمولیت دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ملاقات کے مناظر دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر کلام پڑھا جا رہا ہے، آئیے اسے بھی سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی یہ رحمت شفیع یہ امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جان الفت، پلاؤ بلوا کے جان الفت، نبی یہ رحمت شفیع امت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، رولا رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت رونائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت عطا ہو مجھ کو غم مدینہ عطا ہو مجھ کو غم مدینہ عطا ہو مجھ کو غم مدینہ تپا جی گئے چاک چاک سینہ عطا ہو مجھ کو غم مدینہ تپا جی گئے چاک چاک خوب شدت بڑے محبت کی خوب شدت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کی جانی الفت نبی رحمت شفیع امت لگاؤ سینے میں آگ ایسی لگاؤ سینے میں آگ ایسی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگاؤ سینے میں آگ ایسی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی رلائے دن رات تیری الفت رلائے دن رات تیری نبی رحمت شفیع امت تلاؤ بلوا کے جانے الفت نبی رحمت شفیع امت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت میں نام پر تیرے واری جاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر مت دو ایسا جذبہ ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کی جانے الفت نبی رحمت شفیع امت گناہ کے دلدل سے اب نکالو گناہ کے دلدل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچالو گناہ کے دلدل سے اب نکالو گناہ کے دلدل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچالو کہیں نہ ہو جا شاہ غارت کہیں نہ ہو جاؤ شاہ غارت نبی رحم شفیع امت کہیں نہ ہو جاؤ شاہ غارت نبی رحم شفیع کری کیا عطار مال و دولت کری کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت کری کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحم شفیع امت دیتا بلوا کے جان الفت نبی رحم شفیع صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے اسلامی بھائی اور دیگر اسلامی بھائیوں کی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، جس کے براہ راست مناظر الحمدللہ عزوجل آپ دیکھ رہے ہیں. انسان کی تحریر، جو کچھ وہ لکھتا ہے، یقیناً وہ اس کے دل کی ایک آواز ہوتی ہے. ہر رائٹر، ہر لکھنے والا، ہر کالم نگار، ہر اخبار میں لکھنے والا یا کسی بھی رسالے میں لکھنے والا، کتاب لکھنے والا، تعلیف کرنے والا اس بات کو بخوبی جانتا ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو کچھ انسان اپنے قلم سے لکھتا ہے، یا تو وہ کسی کی بات کو نقل کر رہا ہوتا ہے، یا وہ بات اس کے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے، یا وہ بات لکھتا ہے جو اسے پسند آتی ہے. مثلا ایک مصنف، ایک مؤلف جب کتاب لکھنے کا ارادہ کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد جو اسے اچھا لگتا ہے اسے وہ لکھتا ہے، اسے تحریر کرتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک پیر طریقت ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک نیکی کی دعوت دینے والے ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک مخلص مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک زبردست عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مصنف بھی ہیں. اور آپ کی تصنیف، آپ کی تحریر نے بہت سو کی زندگیاں بدل دی ہیں. آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملوں نے بہت سے لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں. آپ کا ایک رسالہ جس کا نام ہے میٹھے بول، یہ ہے آپ کی تحریر، مگر اس میں نشاندہی کی ہے بولنے پر، کہ بولنا کس قدر سامنے والے کی زندگی پر، سامنے والے کے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے. بولنے کے، اچھا بولنے کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور برا بولنے کے کیا نقصان ثابت ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، ہر ایک اسے جانتا ہے، ہر ایک سمجھدار اسے سمجھتا ہے. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصنف کی تحریر اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، اس کے دل میں جو اسے پسند آتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، وہ لکھتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کس چیز کو محبوب رکھتے ہیں آپ کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے. آپ کا رسالہ میٹھے بول اسلامی بھائیوں نے پڑھا ہوگا، لیکن آج اس نظر سے سنیے کہ امیر اہل سنت کو یہ بات یقیناً پسند آئی جب ہی آپ نے اپنے اس رسالے میں لکھا، اور جو اسلامی بھائیوں نے یہ رسالہ نہیں پڑھا یا کبھی اسے دیکھا ہی نہیں وہ بھی سنیں، ان کے لیے انشاءاللہ عزوجل زیادہ مدنی پھول سمیٹنے کا موقع ملے گا. چنانچہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اگر ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں تو وقتاً فوقتاً ڈھیر ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ بازار میں اللہ عزوجل کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا. سبحان اللہ، شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، غور سے سنیے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، مسلمان بھائی کی حاجت روائی، حاجت روائی کہتے ہیں حاجت پوری کرنا، سامنے والے مسلمان کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ اسے مہیا کر دینا، جس چیز میں وہ پریشان ہو اس کی پریشانی حل کر دینا، اس کی حاجت کو پوری کر دینا، یہ حاجت روائی ہے. تو جو شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ فارغ ہونے تک، جب تک مسلمان بھائی کی حاجت روائی سے فارغ نہیں ہوتا، جب فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے، مسلمان کی حاجت روائی کر لیتا ہے، تو اللہ عز و جل اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس تحریر کو اگر دیکھیں سنیں، جہاں مسلمان کی حاجت روائی کی فضیلت کا اندازہ ہو رہا ہے، وہیں لکھنے والے کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کا حج عمرے کے ثواب کی حرص، نیکیوں کی حرص، فرشتوں کی دعاؤں کی حرص، اللہ تبارک و تعالی کے قرب کی حرص ان کی تحریر سے ظاہر ہوتی ہے. حدیث پاک نقل کی ہے، اسی حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اسے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. مریض کی عیادت کرنے پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ، یعنی رحمت کا سایہ، اور گھر واپس آنے تک ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا، اور ہر قدم کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا. اللہ اکبر. اور جب یہ شخص مریض کے ساتھ بیٹھے گا، پیارے و محترم اسلامی بھائیوں نیت بھی کر لیجئے، مریض کی عیادت کرنے کی، مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنے کی کتنی بڑی برکت ہے، کتنی پیاری رحمتیں ہیں، کتنی پیاری برکتیں ہیں. حدیث پاک ہے جس کا مفہوم جاری ہے کہ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا، عیادت کرنے والا مریض کے ساتھ بیٹھے گا، تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً سمجھدار ہاتھوں ہاتھ نیت کر لے کہ میں کوئی بھی مریض، کسی بھی مریض کا پتہ چلے تو اس کی عیادت میں سستی نہ کریں، کسی کی حاجت کا پتہ چلے کہ وہ حاجت مند ہے، پریشان ہے، مشکل میں، حاجت روائی کر لیں ثواب کی نیت سے. آپ نے مدنی چینل پر یہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فون پر جا نہیں سکتے تو فون کے ذریعے تعزیت، عیادت فرماتے ہیں، مریض کی عیادت کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت کرتے ہیں، اور جو آپ کرتے ہیں اس میں سے بہت تھوڑا مدنی چینل پر یقیناً نشر کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. آپ کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کو آپ کی کیا حرص ہے کہ سب مسلمانوں کو اسی انداز پر لگا دیا جائے، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اصلاح سب سے ضروری، جس چیز کی اصلاح مطلوب ہے وہ ہے زبان کی اصلاح. آپ نے رسالہ لکھا میٹھے بول، آپ نے رسالہ لکھا خاموش شہزادہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. لکھ کر نام ایڈریس اس میں ڈال دیں آپ, باقی ہاتھ ملائیں دوسرے کی باری آنے دیں. دو اسلام بھائی آپ کو یاد کرانے کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کو یاد دلا کر رستہ دکھائیں گے, تو ان سے ناراض بھی نہ ہوں. ابھی تو باہر بھی ہیں. اوہ اوہ, تو جلدی جلدی بس ہاتھ ملائیں دوسرے کی باری آنے دیں, ورنہ یہ رات ختم ہو جائے گی, تو تھوڑی سی رہ گئی ہے, تو پٹاپٹ بس ہاتھ ملائیں دوسرے کو موقع دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو امیر اہل سنت نے زبان کی اصلاح کے لیے ویسے مختلف بیانات کیے, مختلف موقعوں پر مختلف بیانات کیے, کئی کئی ہفتوں تک زبان کی حفاظت پر بیانات کیے, انفرادی کوشش کے ذریعے سمجھایا, اجتماعی کوشش کے ذریعے سمجھایا, رسالے لکھ لکھ کر, کتابیں لکھ لکھ کر, خصوصیت کے ساتھ جو رسالے, میٹھے بول, خاموش شہزادہ, غصے کا علاج, یہ چند رسالے ایسے ہیں کہ واقعی اگر دل سے پڑھ لے اور بار بار انسان اسے پڑھے تو یقیناً وہ زبان کا اچھا استعمال کرنا سیکھ جائے گا اور برے استعمال سے انشاءاللہ عز و جل رک جائے گا. اسی روایت کو لے لیجئے جس پر ہم نے جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی, کہ جب مسلمان کے ذہن میں یہ سما جائے کہ مریض کی عیادت کرنے پر اتنا ثواب ہے, کسی کی حاجت روائی پر اتنا ثواب ہے, اور کون سا وہ مسلمان ہے جس کو نیکیوں کی اور ثواب کی حرص نہ ہو, اسے طلب نہ ہو, اور یہ طلب کا راستہ ہے, یہ نیکیاں حاصل کرنے کا راستہ ہے. میٹھے بول کیسے اثر انداز ہوتے ہیں, آپ نے اپنی زندگی میں مختلف شعبوں میں, مختلف جگہوں پہ, مختلف مقامات پر دیکھا ہوگا کہ اچھے بول کا کیسا اثر ہوتا ہے. امیر اہل سنت اور آپ کی برکت سے دعوت اسلامی کے مبلغین کے میٹھے بول کی برکتوں سے کیسا دعوت اسلامی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے, یہ میٹھے بول کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. ایک کال ہے ہمارے پاس, آئیے آپ کو سناتے ہیں, ایک اسلامی بھائی کے تاثرات ہیں, سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل, اور سننے کے بعد انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیتیں کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وسیم رضافری, کراچی شہر سے ہوں. الحمدللہ عز و جل, کل مدنی چینل پر نعت خوانوں کے حوالے سے جو دن باپا جان کی بارگاہ میں نعت خوان اسلامی نے حاضری دی تھی, وہ منظر دیکھ کر بہت دل خوش, بلکہ باغ باغ باغ باغ ہو گیا, باغ مدینہ ہو گیا. اور وہ کام جو علماء اکرام ایک عرصے سے نعت خوانوں کو سمجھا رہے تھے ذکر کے حوالے سے, مگر نعت خوان اس پہ نہیں مانتے تھے, مگر امیر اہل سنت کی ایک نگاہ کرم نے وہ کام کر دکھایا کہ نعت خوان خود اسلامی بھائی کھڑے ہو کر اس چیزوں سے توبہ بھی کرتے رہے اور آئندہ وہ نہ کرنے کا عزم بھی کرتے رہے. یہ امیر اہل سنت نے, یہ داؤد اسلامی کا صدقہ ہے, داؤد اسلامی کا کرم ہے, اور سنت کے حوالے سے داؤد اسلامی کی مدنی چینل کی جو خدمات ہیں وہ لائق تحسین ہیں. الحمدللہ میرا میں بھی تاکہ میں محفل وغیرہ کے حوالے سے محفل وغیرہ کرانے کے حوالے سے, مگر میں بھی انشاءاللہ اعلیٰ نیت کرتا ہوں کل مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کروں گا, اور باپا جان کی دیوی تعلیمات کے مطابق, ان کی سوچ کے مطابق اپنے علاقے میں جتنا ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کروانے کی نیت کرتا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی امیر اہل سنت کا نور نظر بنا دے, ان کی نظر میں بس پڑے رہے, ان کی نظر پڑ جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے سمیت جتنے بھی لوگ آنکھوں میں محفلیں کرواتے ہیں ان سب کے دلوں میں باپا جان کی اس بات کو راسخ کر دے, جس طرح باپا جان چاہتے ہیں کہ محفلیں ہوں اسی طرح محفل کر سکیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدی مرشدی امیر اہل سنت صاحب پر تادیر مال خیر قائم و دائم رکھے, اور ہم ان کی غلامی میں زندگی اور موت نصیب فرمائے. آمین. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ, آپ کے تاثرات, آپ نے جو دیکھا, آپ کے جذبات, مرحبا, اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور آپ کو امیر اہل سنت کی برکتوں میں سے حصہ عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ وابستہ رہیں, قیامت آپ اپنی زندگی کے آخری سانس تک آپ کی نسلیں, اور یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے. پیارے و محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کچھ دنوں پہلے, بلکہ غالباً دو دن پہلے کی بات ہے, کہ نعت خواں اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے پاس جمع ہوئے اور ایک نعت خواں نے برجستہ یہ اظہار کیا کہ علماء سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے. یقیناً ان کا فرض ہے, ان کا منصب ہے سمجھانا, عالم دین کا منصب سمجھانا ہے. امیر اہل سنت کی نظر, نعت خواں خود اٹھ کر کہیں کہ ہم اس برائی سے توبہ کرتے ہیں, ہم اس چیز سے توبہ کرتے ہیں, یہ غلطی ہمارے اندر تھی جسے ہم اچھا سمجھ رہے تھے یا لوگوں کے کہنے پر اس پر عمل کر رہے تھے, آج ہم اس سے رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, آج کے بعد نہیں کریں گے. یہ مدنی چینل کے ناظرین نے یہ مناظر دیکھیں, یہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت کے میٹھے بول, آپ کی میٹھی نظر, جو یقیناً ایک ولی کامل کا بول یا ولی کامل کی نظر یقیناً دل پر اثر کرتی ہے, جس کے مناظر ہم نے دیکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک کی برکت سے ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف بنا دے, اور ہم پر بھی اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے, نظر عنایت ہو جائے, تو انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے میٹھے بول کی برکتیں, کہ جو ایک سمجھانے کا ایک انداز, مختلف انداز سے سمجھایا جاتا ہے. ہم اپنی اولاد کو بھی سمجھاتے ہیں, ہم اپنے بعض اوقات اپنے ماں باپ کو کسی غلطی پر سمجھاتے ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں کو سمجھاتے ہیں, ہم اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں, ہم اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو سمجھاتے ہیں. سمجھانے کا بھی ایک انداز ہے. وہی بات آتی ہے میٹھے بول, کہ کس وقت کہاں کیا کس انداز میں بولنا ہے, یہ بھی ایک فن ہے اللہ تبارک و تعالی جسے عطا فرمائے, مگر اس کا حصول دشوار یا ناممکن نہیں ہے. دشوار ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے, اگر انسان کوشش کرے, اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرے, زبان پر کفل مدینہ لگانے کی تحریک چلائے, اچھا بولے, اسے اس کی خواہش یہ ہو کہ مجھے اپنی زبان سے سامنے والے کو خوش کرنا ہے, مجھے اپنی زبان سے سامنے والے کو جھوٹ بولے بغیر, جھوٹی خوشامد کیے بغیر, سچ کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے خوش کرنا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل وہ سامنے والے کو خوش کر کر انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ لوٹے گا. اور مسلمان کا دل خوش کرنا کتنی بڑی نیکی ہے, جو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے, کتنی برکتیں کتنی رحمتیں اس کے لیے ہیں جو کسی اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرے, اپنی زبان کے ذریعے مسلمان بھائی کا دل خوش کرے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, یہاں پر ایک روایت جو کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حسن اخلاق کے پیکر, نبیوں کے تاجور, رسول انور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کسی غمزدہ شخص کی تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا, اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا, اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اس روایت میں غمزدہ شخص کی تعزیت اور مصیبت زدہ کی تعزیت, یہ بھی بات چلتی ہے میٹھے بول پر جو سیکھنے ہوں گے. کسی کا دل خوش کرنا سیکھیے, مصیبت زدہ سے تعزیت اور دوسرا غمزدہ شخص سے تعزیت. ہمارے یہاں تعزیت کو بھی ہم نے محدود کر دیا, ایک دائرہ بنا دیا, جس کے کسی قریبی کا انتقال ہوتا ہے عموماً ہم اسی کی تعزیت کرتے ہیں, شاید تعزیت کا لفظ ہی اسی کے ساتھ خاص ہو چکا ہے کہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو, جس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو, جس کا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا ہو. اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت زدہ کسی بھی تعزیت ہو سکتی ہے اور غمزدہ سے بھی تعزیت ہو سکتی ہے. مصیبت زدہ اور غمزدہ میں بھی فرق ہے, جسے غم لاحق ہوا, پریشان, غم کی وجہ اسے غمگین ہو گیا, یہ غمزدہ ہے, مصیبت آ پہنچی, مصیبت زدہ, دونوں سے تعزیت کا اجر. اللہ اکبر. خصوصاً مصیبت زدہ سے تعزیت کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے ملیں گے کہ جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم آج الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, پیپر میڈیا کے ذریعے اور مختلف صحبتوں کے ذریعے اس پر تبصرہ ضرور کرتے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ امیر کون ہے, آج دنیا میں دوسرے نمبر پر امیر کون ہے, آج چوتھے نمبر پر امیر کون ہے, اور اس پر رشک کرتے ہیں. مگر اس کی دولت یقیناً پوری دنیا نہیں ہے, دنیا کا ایک قلیل حصہ ہے. دوسرے شخص کی دولت بھی پوری دنیا نہیں ہے, دنیا کا ایک قلیل حصہ ہے. ایک ملک کے بادشاہ کی دولت وہ بھی پوری دنیا نہیں ہے, قلیل حصہ ہے. یہ ساری دنیا رب کریم عز و جل کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے, ایک مچھر کا پر ہے. اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی جو جوڑے عطا کرے گا اس کی قیمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیو, تعزیت کرنا سیکھیے. تعزیت بھی میٹھے بول میں سے ایک اسی کا سمجھے حصہ ہے کہ تعزیت کرتے ہوئے سامنے والا جو تعزیت کرنے والا ہے وہ کیا بولتا ہے. تعزیت کرنا بھی ہمیں نہیں آتی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انشاءاللہ آ جائیں گے, امیر اہل سنت کے دامن میں چھپ جائیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل قافلوں میں سفر کی برکت سے ہم تعزیت کرنا بھی سیکھ جائیں گے. ہمارے یہاں تعزیت کا انداز, یہ بھی ایک سوال ہے اور اس کا ایک بہت تفصیلی اور ایک بہت بڑا جواب ہے جو ہر صاحب نظر اسے مختلف پہرائیوں میں دیکھتا ہوگا. گئے کسی کے یہاں انتقال ہو گیا ہے, جی اللہ کس کا انتقال ہو گیا, اچھا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بعض تو یہ ہو گئے, ایک تو یہ ہے کہ بس سے پوچھا کس کا انتقال ہوا اور اس سے گلے مل لیے بولا کچھ بھی نہیں, یہ تعزیت ہو گئی. ٹھیک ہے, اگر اس کے دل میں اس کے ذریعے خوشی داخل ہوئی ہے تو یقیناً یہ بھی تعزیت ہو سکتی ہے. آپ اپنے میٹھے بول کے ذریعے, اچھے الفاظ کے ذریعے اس کے دل پر کچھ نہ کچھ نقوش چھوڑ جائیں, کچھ نہ کچھ ایسی بات چھوڑ جائیں جسے وہ بعد میں بھی یاد رکھے. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ خوشی کے موقعوں میں ملنا اور غم کے موقعوں میں ملنا, غم کے موقعوں میں یا جس سے غم زدہ سے مصیبت زدہ سے ملاقات کر اور اس کو جو دلاسہ دیا جاتا ہے وہ اسے ساری زندگی یاد رہتا ہے. خوشی میں تو سب اس کے قریب ہوتے ہیں, غم اور مصیبت میں کوئی قریب ہوتا ہے. تو غم زدہ اور مصیبت زدہ پریشانی والا اسے ڈھونڈ کر اس کی تعزیت فون کے ذریعے اس سے مل کر پیار محبت کے ساتھ, کیسے ہیں, کیا ہو گیا بھائی, میں آپ کی کس حوالے سے کس طرح میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. اسے دعائیں تو ہم دے سکتے ہیں, اگر ہم اس کی مالی مدد نہیں کر سکتے, ہم اسے وقت نہیں دے سکتے, تو اسے دعائیں تو دے سکتے ہیں, اس کی پریشانی دور کرنے کی دعا دے سکتے ہیں, اس کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. بیماری کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو ہم اسے تعویذات عطاریہ کا مشورہ دے سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ جادو ٹونے یا آسیب کی آفت میں مبتلا ہو گیا تو ہم اسے تعویذات عطاریہ کا مشورہ دے سکتے ہیں, ہم اسے مدنی قافلے میں سفر کا مشورہ دے سکتے ہیں, ہم اسے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو ہم نے سنا ہے, جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, جو ہم نے مدنی چینل پر دیکھا ہے, ہم انفرادی کوشش کر اسے مدنی قافلے کا مسافر بنا کر مدنی قافلے میں اسی کی زبانی اس سے دعا کروا کر اس کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں. کوشش تو کریں, میٹھے بول اپنائیں تو صحیح, انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ عزوجل آخرت بھی اچھی ہوگی. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسلامی بھائی کال کر رہے ہیں, اپنے تاثرات دے رہے ہیں, آئیے کالز کو اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اسلامی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا نام محمد اکرم ہے, میں فیصلہ باد کا رہنے والا ہوں, سردار آباد کا. تو میں ابھی کراچی میں آیا ہوں گلشن اقبال میں. تو میں نے جی آپ کا لائیو پروگرام دے رہا ہوں بابا جی کو ملاقات والا. تو بھائی میں نے نا بابا جی سے ملاقات کرنی ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں ملاقات کا طریقہ. اور کوئی کال ہو تو سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف رضا اتاری, یونان کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں. اس وقت صاحب سے ملاقات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے, کاش کہ ہم بھی جائیں امیر اہل سنت سے ملاقات کریں. میں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب کی کرم نوازی کی وہ کبھی بیرون ملک اسلامی بھائیوں کی تربیت کے لیے وقت عطا فرماتے ہیں, تو کبھی نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے لیے کبھی دیگر سنبھالی بھائیوں کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور سلامتی عطا فرمائے, بغیر حساب بخشش عطا فرمائے. میرے التجا ہے کہ ہمیں بھی دعوت دیجیے, ہمیں بلائیے, ہم بھی آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کال ہو. تاری بات کر رہا ہوں سبھی بلوچستان سے. ہمیں باپا جان کی زیارت ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہے, ان کے مدنی مذاکرے خاص کر جو بہت اچھے, آج بھی بہت اچھا مذاکرہ کیا اب باپا جان نے ماشاءاللہ. مدنی چینل کی برکت بہت زبردست برکت, اسے نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے ہر چیز. اللہ باپا جان کو صحت عمر دراز کرے. آمین. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فیصل آباد سے ایک اسلامی بھائی نے ملاقات کا طریقہ پوچھا ہے کہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, کس طریقے سے ملاقات ہو. ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کچھ ایسے بھی ہوں آج ہمارے ساتھ, دنیا بھر سے شامل ہوتے ہیں اس وقت, کہیں دن ہے, کہیں دوپہر ہے, کہیں سپہر ہے, کہیں شام ہے, کہیں رات ہے, دیکھ رہے ہوں اور ملاقات کی دل میں خواہش ہو, یا پاکستان میں یا باب المدینہ کراچی میں ہی ہو ملاقات کی خواہش, ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بہت آسان ہے, تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے اور فیضان مدینہ میں آ جائیں. یہاں آ کر اپنے قافلے کا بتا کر اور امیر اہل سنت سے ملاقات کا ٹوکن لے لیں, انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کے بعد ملاقات ہوگی. جس طرح کل ہفتہ ہے, کل بھی مدنی مذاکرہ اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے, اور خیبر پختونخواں سے اسلامی بھائی جو تین دن کے لیے تربیت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, ان میں سے بھی یقیناً ایک بڑا حصہ کل ملاقات کے لیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اسلامی بھائی اتنے ہیں کہ تین دن میں اگر سب کی ملاقات ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات ہوگی. بہت سارے اسلامی بھائی ہیں اور سب سے ملنا اور امیر اہل سنت ملاقات کے لیے رات کا ایک طویل حصہ عطا فرما رہے ہیں. بہر کیف دل چھوٹا نہ کریں, آپ جہاں کہیں بھی ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں آ جائیں. مدنی قافلہ ضروری ہے کہ امیر اہل سنت مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ فیضان مدینہ میں حاضر ہو جائیں اور تربیت گاہ سے ملاقات کا ٹوکن حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل نصیب میں ہوا, مقدر میں ہوا تو آپ امیر اہل سنت سے ضرور ملاقات کریں گے. یہ ہمارے کالر کے لیے بھی اور جو بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے جواب. ایک اسلامی بھائی نے یونان سے ہمیں کال کی, آصف رضا تاری نے, اور خود کہا کہ امیر اہل سنت کبھی بیرون ملک والوں کو وقت عطا فرماتے ہیں تو کبھی نعت خواں اسلامی بھائیوں کو وقت عطا فرماتے ہیں. جس شعبے پہ نظر کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل اس شعبے میں ایک بہترین نکھار پیدا کر دیتے ہیں. ہمارا نمبر کب آئے گا؟ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں جو بیرون ملک میں ہیں, چاہے یونان میں ہوں, چاہے وہ اٹلی میں ہوں, چاہے یو کے کسی شہر میں ہوں, چاہے امریکہ میں ہوں, کہیں بھی ہوں, الحمدللہ عز و جل بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مختلف اوقات میں یہاں پر 12 روزہ تربیتی اجتماع کی ترکیب ہوتی ہے. جس طرح گزشتہ دنوں غالباً 1.5 ماہ پہلے 23 مارچ سے لے کر 5 اپریل تک, اگر میں بھولا نہ ہوں تو ان تاریخ میں 12 دنوں تک شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کو وقت عطا فرمایا. مسلسل مدنی مذاکرے ہوئے, مسلسل ملاقات کا سلسلہ رہا اور امیر اہل سنت کی کرم نوازیاں رہیں اور مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. متعدد ممالک کے اسلامی بھائی حاضر ہوئے, صرف پاکستانی یا ہندوستان یا بنگلہ دیش یا نیپال ہی نہیں بلکہ مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا افریقن اسلامی بھائی, تو عربی اسلامی بھائی, تو انگریز اسلامی بھائی. الحمدللہ عزوجل آ کر امیر اہل سنت سے ملاقات کر کے برکتیں حاصل کرتے رہے. تو آپ نے ہمیں یونان سے کال کی آصف بھائی, انشاءاللہ عزوجل پھر کرم ہوگا, اور بلکہ کرم بالائے کرم ہے. الحمدللہ عزوجل یہ جو سلسلہ جاری ہے, جس طرح آج صوبہ خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں, اگر پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان سے ایک صوبے کو موقع ملا ہے فیضان مدینہ آنے کا, مگر دنیا بھر میں پاکستان سے باہر جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں, جہاں جہاں سے مدنی چینل کو جوائن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں, عاشق رسول ہیں, امیر اہل سنت سے ملنا چاہتے ہیں, تربیت اجتماع میں شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ دعوت ہے, آئیے اس تین دن کے تربیتی اجتماع میں شریک ہوں, تربیت حاصل کریں, مدنی مذاکروں میں شرکت کریں, امیر اہل سنت سے ملاقات بھی کریں. جس طرح آج خیبر پختون خواہ والے ہیں, انشاءاللہ عزوجل اگلے ہفتے کسی اور صوبے والے, مگر آپ معلومات کر لیں مدنی مرکز کے نمبر پر, یہ نمبر آپ کے سامنے, یہ کال ریکارڈ کروانے کا نمبر ہے, انشاءاللہ عزوجل ایک اور نمبر آپ کو دکھایا جائے گا, مدنی مرکز کا نمبر یا ای میل ایڈریس آپ کو دکھایا جائے گا, اس ای میل ایڈریس کے ذریعے, فون نمبر کے ذریعے رابطہ کر لیں, اور آپ ان دنوں میں جمعہ المبارک, ہفتہ اتوار, یہ تین دن نشست کے ہیں, آ جائیں انشاءاللہ عزوجل, ضرور کرم ہوگا. مایوس نہ ہو, انشاءاللہ عزوجل تربیت کا موقع اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے, اور انشاءاللہ عزوجل اس سے برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی نے بلوچستان سے ہمیں کال کی, جو آپ نے سنی اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا, مدنی مذاکرے, مدنی مذاکرہ کیا خوب ہے, سبحان اللہ, مدنی مذاکرے کی برکتیں ساری دنیا میں عام ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان مذاکروں کو, امیر اہل سنت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے, امیر اہل سنت کی عمر میں, عمل میں, عزت میں, آپ کے جمال میں, آپ کی جاہ میں, آپ کی عزت میں برکتیں عطا فرمائے. آئیے ایک اور کال سنتے ہیں, ان کے کیا, یہ کیا کہنا چاہتے ہیں سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام از محمد اظہر علی اتاری ہے, مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میں براہ راست مدنی چینل اس وقت دیکھ رہا ہوں, میرے سنت, میرے دعوت اسلامی, پیارے باپا جان خیبر پختون خان اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرما رہے ہیں, ان کے جذبے دیکھ کے ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی کسی وقت لائن میں لگے ہوں, امیر اہل سنت سے ملاقات کریں اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہو سکیں. مدنی چینل نے پوری عالم اسلام میں بہت برکت کی ہے, اور مسلمانوں کو بہت سہارا دیا ہے. الحمدللہ. پیارے باپا جان نے مدنی چینل میں جو مطلب اپنا فیض لوٹا رہے ہیں, ہم لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں. میری عرض یہ تھی کہ جہاں مدنی چینل نے دنیا میں دھوم مچائی ہے, گھر گھر جا کے لوگوں کو مطلب صحیح دین کی راہ دکھائی ہے, آج کے جدید دور میں, گلوبل ویلیج کے دور میں, انٹرنیٹ پہ بھی دعوت اسلامی نے بڑی دھومیں مچائی ہیں. میری یہ ذاتی, میں اکثر خواہش کرتا ہوں کہ موبائل فون آج ہر بندے کے پاس ہے. دعوت اسلامی نے جہاں مدنی چینل کا ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے, وہاں ایک ایف ایم پہ چینل بھی, ریڈیو چینل بھی ایک لانچ ہو جائے, ریڈیو چینل جس سے جب ہر وقت تلاوت قرآن مجید یا نعت یا بیانات, مطلب دین کی تبلیغ کے حوالے سے, دین کی خدمت کے حوالے سے, جہاں لوگ دوسرے ریڈیو اسٹیشن سے گانے سنتے ہیں, خبریں سنتے ہیں, اس کی بجائے اگر لوگ دین کی طرف, مطلب بہت ساری عوام ایسی ہے جو ٹی وی پہ نہیں ٹائم دے پاتی اور خواہش رکھتی ہے کہ دین حاصل کر سکے, اسے ریڈیو اسٹیشن سے جو ان کے پاس 24 گھنٹے موبائل فون ہوتا ہے, گاڑی میں ہوتا ہے یا فون کی شکل میں اپنے پاس ہوتا ہے, تو جب چاہیں اور جہاں چاہیں وہاں حاصل کر سکیں. میری یہ مدنی التجا تھی کہ اگر میرے اس سوال کا جواب مجھے مل جاتا تو مدینہ مدینہ ہو جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محمد اظہر علی اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے ان کے جذبات, تاثرات, امیر اہل سنت کی ملاقات کی تڑپ, محبت, درد, ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ عزوجل, آپ کی ملاقات بھی ہوگی, اللہ نے چاہا تو مقدر میں ہوا. مدنی قافلے میں سفر کیجئے, جہاں آپ ہیں وہاں کے مدنی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. دعوت اسلامی کے تحت لگائے جانے والے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھیں, انشاءاللہ عزوجل اس صوبے کا بھی نمبر آئے گا, انشاءاللہ عزوجل ان کی بھی حاضری ہوگی. اور ضرور ملاقات کا شربت پئیں گے, ملاقات کا جام پئیں گے. آپ کا مشورہ کہ جس طرح مدنی چینل دنیا میں برکتیں لٹا رہا ہے, اس طرح ایک ریڈیو اسٹیشن بھی ہو انشاءاللہ عزوجل, اللہ نے چاہا تو ضرور کرم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کروڑا رحمت نازل فرمائے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ آپ کی نظر کرم, آپ کے فیض سے آج یہ سلسلہ چلا ہے اور دنیا میں عام ہو چکا ہے. جہاں تک بات رہی ریڈیو کی, تو اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ضرور آپ کا یہ مشورہ یقیناً ہماری مجلس کے پاس ریکارڈ ہو گیا ہوگا اور اس سے پہلے اس پر گفتگو, اس پر کام ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے صدقے دعوت اسلامی جس طرح دن بدن ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, انشاءاللہ عزوجل یہ بھی آپ کی خواہش, دل کی خواہش پوری ہوگی اور اس سے بھی اسلامی بھائی مستفیض ہوں گے. آپ کی بات بالکل درست ہے, وجا ہے, میں بلکہ ہماری مجلس اسے تسلیم کرتی ہے کہ بہت سے ایسے اسلامی بھائی ہیں, ایک بڑی تعداد ہے جنہیں ٹی وی کے آگے بیٹھنے کا یا چینل دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. خصوصاً جو ڈرائیور ہیں, جو گھنٹوں بسوں کا, ٹرک کا اور ٹریکٹرز کا سفر کرتے ہیں, جو لوڈنگ اور ٹرانسپورٹ کا ایک ہمارا بڑا طبقہ ہے, جن کی زندگی کا اکثر حصہ گاڑی میں صرف ہوتا ہے, سفر کرتے ہوئے گزرتا ہے, ان کے پاس ریڈیو کی سہولت موجود ہے. انشاءاللہ عزوجل ضرور کرم ہوگا اور آپ کی دل کی خواہش پوری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے, دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل دل کی خواہش پوری ہوگی اور ایک دن ریڈیو پر بھی اللہ نے چاہا تو ہم پیاری پیاری نعتیں, تلاوت قرآن, مدنی پھول اور اپنا مدنی چینل انشاءاللہ عزوجل سن سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے و محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہماری گفتگو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے رسالے میٹھے بول کے ضمن میں جاری تھی. امیر اہل سنت نے چند روایتوں کو جمع کر کر ہمیں یہ سمجھایا کہ جہاں اچھی زبان کے اچھے استعمال سے نیکیاں ملتی ہیں, نیکیاں ملنے کے ساتھ ساتھ سامنے والا اپنا ہو جاتا ہے, سامنے والے کے دل پر جب اثر بات اثر کرتی ہے, سامنے والے کے دل کو جب خوش کرتی ہے, تو وہ آپ کی بات مانتا ہے, آپ کی بات سنتا ہے, اور جب وہ آپ کی بات مانتا ہے اور سنتا ہے, آپ کے قریب آتا ہے, اب وہ موقع ہوتا ہے آپ اسے نیکی کی دعوت دے کر اپنے قریب کیجئے, نیکی کی دعوت دے کے اسے دین کے قریب کیجئے, اسے نماز کا پابند بنائیے, اسے سنتوں کا پابند بنائیے. لیکن یاد رکھیے کہ زبان کے استعمال بے شمار ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ زبان کا صحیح استعمال کرنے کے بے شمار فوائد ہیں, اور اگر یہی زبان اللہ رحمان عزوجل کی نافرمان بن کر چلی تو بہت بڑی آفت کا سامان ہے. مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں, انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہوتی ہیں. اللہ اکبر, انسان خطا کا پتلا ہے, غلطیاں کرتا ہے, مگر غلطیوں میں سے ایک بہت بڑا غلطیوں کا حصہ زبان کے ذریعے سرزد ہوتا ہے. اگر زبان کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں, زبان کا اچھا استعمال سیکھ جائیں, تو بہت ساری غلطیوں سے بچ جائیں گے. کس طرح؟ کہ انسان مسلمان ہوتا ہے زبان کے ذریعے, تصدیق قلب یعنی دل میں تصدیق ہو, دل میں پختگی ہو کہ میں مسلمان ہوں, اور زبان سے جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معنی سمجھتے ہوئے, تو مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن یہی زبان, اس سے جب کفر نکل جائے, اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں گستاخی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں کوئی ایسی بات ہو جائے جو لائق نہ ہو, جو زیبا نہ ہو, جو مناسب نہ ہو, جو اس کی شان کے لائق نہ ہو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو جائے, یہ سب زبان کے قصور ہے نا. قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے, دین اسلام کے کوئی اہم رکن کے بارے میں زبان سے نکل جائے, نماز کی توہین ہو جائے, قرآن کی توہین ہو جائے, اللہ نہ کرے, یا دین اسلام کے جو بھی پرنسپلز ہیں ان کی اگر توہین ہو جائے, تو وہ توہین زبان کے ذریعے, اکثر زبان کے ذریعے, تو اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, کافر ہو گیا, یقینی ہے. خطا کہاں سے ہوئی؟ زبان سے. تو انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں. یہ تو تھا اسلام اور کفر کا معاملہ. بہت ساری خطائیں ایسی ہیں کہ آدمی رہتا مسلمان ہے مگر مسلمان رہنے کے ساتھ بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے. زبان کے ذریعے طلاق دیتا ہے, بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, زبان کے ذریعے کسی کو گالی دیتا ہے ہمیشہ کے لیے, اسے دوستی ختم کر بیٹھتا ہے, زبان کے ذریعے کسی کا دل دکھاتا ہے, دل آزاری کرنے والوں میں اپنا نام شمار کر لیتا ہے, زبان کے ذریعے غیبت کرتا ہے, گناہ کبیرہ میں شمار اس کا ہو جاتا ہے, زبان کے ذریعے چغل خوری کرتا ہے, چغل خوروں میں شامل ہو جاتا ہے, زبان کے ذریعے جھوٹ بولتا ہے, فرشتوں کو اپنوں سے دور کر دیتا ہے, اپنے سے دور کر دیتا ہے. تو زبان کی خطائیں بہت زیادہ ہیں. اگر انسان زبان کے ذریعے خطاؤں سے رک جائے, یعنی زبان کو کنٹرول کر لے, اچھا کر لے, تو بہت ساری خطاؤں سے بچ جاتا ہے. بس ہر جملہ نکالنے سے پہلے, ہر جملہ زبان سے نکلنے سے پہلے وہ سوچنے کا عادی بن جائے, تولنا سیکھ لے کہ جو میں بولنے جا رہا ہوں آیا وہ درست ہے یا نہیں. پہلے وہ فرماتے ہیں نا امیر السنت, پہلے تولو بعد میں بولو. تو تولنے کے اگر ہم عادی بن جائیں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں, جب غلط جملہ نکلے گا نہیں تو انشاءاللہ عزوجل بہت ساری خطاؤں سے ہم بچ جائیں گے, بہت ساری بری باتوں سے ہم بچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان کا قفل مدینہ نصیب فرمائے. زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں. زبان قیامت میں آدمی کو مروا سکتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر دنیا میں کوئی زبان سے غلط بات نکلی اور معاذ اللہ کفر پر خاتمہ ہوا, اگرچہ ساری زندگی مسلمان رہا تھا, زبان سے کفر بک کر مرا, تو قیامت اور آخرت اور قبر کے معاملات اور وہ سب تو خراب ہو گئے, اور آخر کار دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, آج امیر علیہ سنت کی اس ملاقات کے پرکیف مناظر, پیارے پیارے مناظر میں آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے, اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں گے. خدا نخواستہ گالی گلوچ کی عادت ہے تو چھوڑ دیجئے, جھوٹ بولنے کی عادت ہے ترک کر دیجئے, دل دکھانے کی عادت ہے وہ بھی چھوڑ دیجئے, زبان کا اچھا استعمال کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہم پر اپنا رحم فرمائے. پیارے و محترم اسلامی بھائیو, آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جہاں زیارت کر رہے ہیں, آئیے اس ماحول میں چلتے ہیں اور کلام سنتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی پاس اس وقت کیا کلام پڑھا جا رہا ہے. داماد عطار حسان بھائی کلام سنا رہے ہیں, آئیے کلام سنتے ہیں. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان, یا رسول اللہ گھٹائیں غم کی چھائیں پریشان, یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان, یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے دو دکھ کا درما, یا رسول اللہ نگاہیں لطف و رحمت کا ہو خواہ, یا رسول اللہ رسول اللہ ہماری ہو جائیں آسان یا رسول اللہ ہماری مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ بجز تو نیست مونیست ہم دم رحمت عالم بجز تو نیست مونیست نیست ہم دم رحمت عالم بجز تو نیست مونیست نیست ہم دم رحمت عالم نظر کن جانب معبد نصیبا یا رسول اللہ نظر کل جانب معبد نصیبا یا رسول اللہ سفینے کے پر اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مضطر کو جھونکا دے نسیم طیبہ سے کہہ دو نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مضطر کو جھونکا دے غموں کی شام ہو صبح بہار یا رسول اللہ غموں کی شام ہو صبح بہار یا رسول اللہ مناظر بے وفا دنیا کے ہو سب دور نظروں سے آقا مناظر بے وفا دنیا کے ہو سب دور نظروں سے آقا مناظر بے وفا دنیا کے ہو سب دور نظروں سے تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ نہ مجھ کو عطا کر کے آقا نہ مجھ کو آزما دنیا کا مالو زر عطا کر کے عطا کر اپنا غم اور جشن میں گریاں یا رسول اللہ عطا کر اپنا غم اور چشم میں گریاں یا رسول اللہ تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹھا ہوں تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹھا ہوں خدا را اب دکھا دو جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے خدا رب دکھا دو رو یا رسول اللہ خدا رب دکھا دو روئے تاباں یا رسول جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں خدا رب دکھا دو روئے یا رسول اللہ خدا را اب دکھا دو روئے تاباں یا رب تیرے محبوب کا اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے خدا رب دکھا دو روئے تاباں ہو دیدار کی بھیک کب بٹے گی, منگتا ہے امیدوار آقا کیونکہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے, خدا رب دکھا دو روئے تابا یا رسول اللہ تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹھا ہو تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹھا ہوں خدا رب دکھا دے روئے تابا یا رسول اللہ میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو گا میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو رہے سینے میں تیرا درد پنہاں یا پیاری خواہش امیر اہل سنت نے بیان کی ہے, کاش امیر اہل سنت کی اس سوچ کے صدقے میں ہمارے حق میں بھی یہ التجا قبول ہو جائے. سنہری جالیاں ہو آپ اور مجھ سا آسی ہو آقا, سنہری جالیاں ہو آقا, سنہری جالیا ہو آپ ہو اور مجھے سآسی ہو, ملے سی وہیں یہ جان جدا ہو جان جانا یا رسول اللہ وہیں یہ جان جدا ہو جان جانا. حدیث شریف میں ہے کہ انما الاعمال بالخواتین, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, کہ خدا کی قسم جس نے ایمان پر خاتمہ پایا وہ بہت ہی بڑا خوش نصیب ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایمان پر خاتمہ جسے نصیب ہو جائے اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے. اور امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں کتنی پیاری عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو, نہ صرف خاتمہ ایمان پر ہو بلکہ مدینہ شریف میں خاتمہ ہو, مدینہ شریف میں خاتمہ ہو بلکہ آپ کے قدموں میں میری جان نکلے, سنہری جالیاں ہوں اور آقا وہیں پر میری جان قربان ہو جائے. سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھے سآسی ہو آقا, سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھے سآسی ہو, وہیں یہ جان جدا ہو جان جانا یا رسول اللہ مجھے

حسان بھائی سے کلام بھی سنا, مناظر بھی دیکھے. الحمدللہ عز و جل باپا کے روانگی کا منظر, خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے براہ راست یہ سلسلہ دیکھا ایک اللہ کے ولی کی زیارت کی, اور اس سے زیادہ خوش نصیب ہیں وہ جو اس سے بھی زیادہ براہ راست ہوئے اور امیر اہل سنت کی صحبت میں آ کر بیٹھ گئے, اور جنہوں نے لائن میں لگ کر امیر اہل سنت سے ہاتھ ملایا, دست بوسی کی, دعائیں لی, دم کروایا. یقیناً یہ جانتے ہیں, یہ جو لائن میں لگے جنہوں نے آج کی رات کو مزید قیمتی بنایا اور لائن میں لگے امیر اہل سنت کی طرف چلے, یہ جانتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو ایک شعور, ایک عقل, ایک میزان, ایک پیمانہ دیا ہے جس کے ذریعے وہ سوچتا ہے, فیصلہ کرتا ہے اور کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. اور یقیناً یہ جو جوک در جوک امیر اہل سنت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے امیر اہل سنت پر. اور یہ کوئی عام, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو دنیا میں پہلی بار رونما ہوئی ہو, ایسا نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے, فرشتوں کو حکم دیتا ہے, آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں, وہ زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور آسمانی فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں. درمیان میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل سے حکم فرماتا ہے علیہ السلام کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جبرائیل اور میکائیل اور فلاں فلاں فرشتے اس شخص سے اس سے محبت کرتے ہیں, اسے اپنا دوست رکھتے ہیں, ولی رکھتے ہیں. فرشتے محبت کرتے ہیں, فرشتوں کے بعد یہ اعلان عام ہوتا ہے, اور دنیا کی مخلوقات میں انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے, یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں, اور یہاں تک کہ دیگر بہائم, یہاں تک کہ دیگر اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں, اور بالآخر انسانوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت ڈال دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے. تو یہ دنیا کا پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ذات ظاہری طور پر دنیا میں موجود تھی, آج بھی موجود ہے مگر ظاہری طور پر ہم سے پردہ ہے, جب ظاہری طور پر موجود تھی تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کا ہجوم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد رہا کرتا تھا. وہ ہم نے حدیث پڑھی اور سنی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا, کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر ہوتا تھا. جب آپ تنخم فرماتے, لعاب دہن ڈالتے تو وہ زمین پر نہیں جاتا, کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر آتا تھا اور وہ صحابی اسے برکتیں حاصل کرتا تھا. صحابہ کرام علیہ الرضوان کی پھر تعظیم تابعین نے کی, اولیاء کی تعظیم ان کے پیچھے چلنے والوں نے کی. یہ تعظیم ہے, تعظیم کا ایک حصہ ہے, جوک در جوک ان کے قریب جانا, ان سے برکتیں لینا, یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ عزوجل جب تک مسلمان باقی ہیں انشاءاللہ عزوجل یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے, مدنی چینل چلتا رہے. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, آپ کے لیے پیغام کہ جس طرح آج آپ مدنی چینل سے کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں, اس چینل کی دعوت کو عام کیجیے کہ آپ کی اس دعوت کو عام کرنا انشاءاللہ عزوجل جب وہ اس چینل کو سوئچ کریں گے, آن کریں گے, تو کتنوں کی نہ جانے تقدیریں بدل جائیں گی, کتنے بے نمازی نمازی بن جائیں گے. ہمارا مقصد کوئی دنیاوی لالچ نہیں, ہمارا مقصد کوئی ایڈورٹائز نہیں, ہمارا مقصد کوئی پیسہ کمانا نہیں ہے, ہمارا مقصد شہرت نہیں ہے. دعوت اسلامی کی شہرت مدنی چینل کی وجہ سے نہیں ہے, مدنی چینل تو بہت بعد میں آیا ہے, دعوت اسلامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شہرت عطا کی, اور وہ شہرت کس کے لیے ہے؟ کسی فرد کے لیے نہیں ہے, دین کی شہرت ہے. دعوت اسلامی کی شہرت دین اسلام کی شہرت ہے. دین اسلام ہی الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے اصولوں میں ہمیں نظر آتا ہے, اور اس پر عمل کی برکتیں. تو پیارے اسلامی بھائیو, آپ کسی کو چینل کی دعوت دیتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں, اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں کہ آپ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا لیتے ہیں کہ جو کسی کو نیکی کا حکم کرے اور اسے بھلائی کا حکم کرے, نیکی کی دعوت دے, تو اس کے لیے اجر ہے. اس کے لیے کہ کلمے کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو آپ کسی کو نیکی کا حکم کر کر اپنے ہی فائدہ کر رہے ہیں, اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد جو اسے فائدہ ہوگا دیکھنے کے بعد وہ نمازی بن جائے, بے پردہ اسلامی بہن تھی, عورت تھی, بے پردہ تھی, وہ با پردہ اسلامی بہن بن جائے, بد زبان تھی, مدنی چینل کی برکت سے زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یہ میسج آپ کے لیے کہ جس طرح آپ مدنی چینل سے آج فائدہ حاصل کرتے ہیں, مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے, اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو اس کی دعوت دیجئے. جہاں آپ جانتے ہیں کہ یہاں مدنی چینل آن نہیں ہے, وہاں آن کروائیں. چاہے آپ کراچی میں ہیں, چاہے آپ پاکستان میں ہیں, چاہے دنیا کے کسی ملک میں بھی ہیں, آن کروائیے. انشاءاللہ عزوجل دیکھیں اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. لک کا تو امام ہے الیاس قادری.